Muhterem efendim, karz-ı hasen ne demektir? Bu tabirdeki hasen sıfatı hangi manalara ihtiva etmektedir? Karz-ı hasen çerçevesine ne türlü ödünç vermeler dahildir? Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, borçlunun cenaze namazını kılmayışı nasıl anlaşılmalıdır? Karz-ı hasen, Arapça bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kelime. Bu hem insanlar arasındaki alışverişte kullanılıyor. Hem de Cenab-ı Hak insanlardan bazı şeyler alıyor. Onun karşılığında orada ebedi saadet veriyor. Hem de orada kullanılıyor. Açıkça Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kullanılıyor. Bu açıdan da böyle bir değerler mübadelesi manasına geliyor. Alışverişte malın malla mübadelesi veya parayla mübadelesi gibi bir tarif ortaya koyarlar. Bu da bir yönüyle bir mübadele gibi bir şey oluyor. Hasen kelimesi orada hasen olmayan bir kelime yani. Bir de karz-ı kabih var. Bu öyle bir tabir yok. Öyle bir tabir kullanılmıyor. Fakat öyle bir şey ima varsa şayet o. Ben evvela şunu diyeyim. Karz-ı hasen kelimesinde hasen kelimesi sıfatı vazihedir yani. Yani o muamele güzel bir muameledir. Karz güzel bir muameledir zatında. Nisbetler ve izafetler perspektifinde ele almamak lazım. Zıttıyla o meseleyi tavzih etmeye kalkmamak lazım. Fakat ille de böyle ondan bir lazım mana çıkarmak istiyorsa şayet yani bir karz-ı hasen var. Bir de acaba hasen olmayan kabih bir şey var mı meselesi? Karz verirsiniz hakikaten riba muamelesi yaparsınız bunda. Fakat şer'i şerifte, kütüb-i fıkhiyede onu öyle bir şey denmemiş yani. Ribaya riba demiş. Dilimizde kullandığımız şekliyle faiz, yaygın şekliyle. Onun çeşitleri var, türleri var, faizin türleri var. Ve o cahiliye döneminde de günümüzde olduğu gibi çok yaygın, çok şai olduğundan dolayı 4 fasıl veya 5 fasılda yasak edilmiş. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında açık ve net olarak onu Bakara Sure-i Cellesindeki اَلَّذ۪ينَ يَكُولُنَا الْرِبَى لَا يَقُومُنَا اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ayet-i kerimesine bağlı olarak açık, yasak olduğunu ilan etmiş. Fakat demek ki çok önemli böyle toplumun şeyine mal olmuş tabiatına onsuz olmaz mülazası günümüzde aynen yaşanıyor aynı şey olduğundan dolayı böyle toplumu rehabilite ede ede alıştıra alıştıra o duruma getirmiş sonra içkide olduğu gibi son darbeyi vurmuş ona ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakınlarından bir tanesinin faizini alamayacağını ilan etmek suretiyle o meseleye bir de pratikte esasen bir şey, bir misal, bir örnek ortaya koymuş. Önemli. Ama isterseniz ona yani dilimizin içine sokarak ona bu da karz fakat çirkin bir karz falan diyebilirsiniz. Meselenin yalnız şer'i yanı yok. Kütüb-i fıkhiyede, terminolojide, usulü fıkıhta yani bu tabirle anılmıyor riba, bu tabirle anılmıyor. Riba, riba dindeki adı. Türkçemizde kullanılan şekliyle faiz deniyor. Evet öbürü başta arz ettiğim gibi sıfat-ı kâşife denir o mesele. Yani mesela mümin, müstakim mümin demek gibi bir şey böyle. İmanın gereklerini yerine getiren bir şey deseler yani. Mümin tam, mümince mümin filan. Dendiği zaman da belli zaten mümin denince esas maksadınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Bir de onu bir şeyle nitelendirme falan diyelim. O ayrı bir vüzuh kazandırıyor ona. Farklı bir keşif diyoruz zaten. Bir keşif getiriyor, bir açılım getiriyor ona. Burada karz-ı hasen öyle bir şey. Kur'an-ı Kerim bu karz-ı haseni, borç alıp verme mevzuunu takdir ediyor. Yani çok önemli bir şey. Riba ayetlerinin cereyan ettiği 1-1,5 sayfa kadar o mesele üzerinde Bakara Sure-i Cellesi'nde duruluyor. Yasak edildiği yerde de yani mehil verin diyor bu insanlara ödemeyecekse, ödeyemeyecekse şayet onlara zaman tanıyın. Ama bir şey istemeyin onun karşılığında, yani zamanın karşılığında bir şey istemeyin. Burada bir şey var yani. Esas bu kapitalist sistem, liberalist sistem, zamanın da kendine göre bir değeri vardır. Yani belki zamanın değeri vardır hakikaten, onu inkar edemeyiz. Zaman bir değer ifade eder. Yani gelip benim burada bir saatimi aldığınız zaman, yani o bir değere tekabül eder. O zaman içinde ben mesela bir şey okuyabilirdim, bir şey yazabilirdim. O toplum için, insanlık için, Müslümanlık için bir şey ifade ederdi. Veya kalkar Rabbime karşı ibadet-i taatta bulunurdum. Ama bizim böyle bir hesabımız yoktu, yani bunu bilemezdik. Din bu mevzuda imalarda, işaretlerde bulunmuş, onun üzerinde durmuştu ama fakat biz hep zamanı o itibariliği içinde, mekanın bir buğdu, itibari bir buğdu demiş. Levh-i mahve ispattan ibaret. Gelir işte dolaşır gider falan gibi öyle görmüş ve gerçek değerini onun hiçbir zaman ortaya koyamamıştık. Kapitalist sistem aynı zamanda o zaman parçalarının da bile bir değeri vardır yani. Bir saatin bir değeri vardır, bir günün bir değeri vardır, bir haftanın bir değeri vardır. Bu itibarla da size bir yardımda bulunduğumuz zaman da o yardım bir haftalıksa ona göre bir karşılığı vardır. Bir aylıksa ona göre bir karşılığı vardır. Bir senelikse ona göre bir karşılığı vardır. Üç senelikse ona göre bir karşılığı vardır. Böylece onlar zamana bir değer takdir ederek aynı zamanda zamanın da tıpkı böyle elle tutulur objeler gibi, emtia gibi esasen bir kıymet olduğunu ortaya koydular. Kur'an-ı Kerim Karz-ı Hasen'i tavsiye ediyor. Ribayı da, faizi de yasaklıyor yani. Zaman karşılığına bir şey alınmamalı. İnsan zamanı değerlendirilmeli. Zamanı bir şey gibi, önemli bir para gibi, bir cevher gibi değerlendirmeli de fakat birine yardım ettiği zaman o yardımın karşılığını Allah'tan mükafat olarak beklemeli. O insanın duası olarak beklemeli. Allah razı olsun şeklinde ifadesiyle beklemeli. Başka şeylere girmemeli. İşte buna Karz-ı Hasen diyoruz. İn tukridullah kardan hasene yudayif lekum ve yagfir lekum. Allah Celle Celaluhu onun kat katını verir. Bu dünyada da verir Allah Celle Celaluhu. Yani ahirete ait bir şeyse o verdiğiniz şey, ahirette geriye dönmesini beklediğiniz şeyse kat katını Allah verir. Hep ifade edildiği şekliyle tenasübilliyet prensibine göre cereyan etmez o mesele. Siz bir verirsiniz, Allah bin verir, on bin verir, yüz bin verir. Diğer yanıyla da dünyada siz bir verirsiniz, Allah Celle Celaluhu beklenmediği şekilde çok sürpriz açılımlar ihsan eder. Cenab-ı Hakk'ın öyle sürpriz inayetleri olur. Yani siz birini öyle bir cemilede bulunur, bir iyilik sergilerseniz, birini kucaklarsanız hiç farkına varmadığı şekilde Allah Celle Celaluhu belli mevsimleri çok iyi değerlendirme imkanı verir size. Mesela öyle bir mevsimde bir yere siz bir kredi koyma, bir onlara bir para koyma şeyine sizi irşad eder, yönlendirir ki hakikaten o mevsim tam mevsimidir. Tıpkı bir tohum için bahar mevsimi neyse şayet toprağın baharına düşünce bakarsınız 10 tane başak verdi. Allah dünyada da öyle verir onu diyor. Şimdi ayet-i kerimede ifade edilen evvela bu iki şıkkı beraber anlamak lazım. İn tukridullah kardan hasene yudayif lekum ve yafir lekum diyor. Bu Allah günahlarınızı yargılar. Demek ki bir de Karz-ı Hasen verme mevzu, günahların yargılanması mevzunda da çok önemli. Çünkü makridun aleyh diyelim veya makrudun aleyh, kendisine karz verilen bir insan, hafizan Allah, öyle desteklenmediği zaman haramlara girebilecekse şayet, değişik spekülasyonlara dalacaksa şayet, kim bilir hırsızlığa girecekse şayet, veya çoluk çocuğu işte fakirse onlar perişan olacaksa şayet, Allah Celle Celaluhu bir de gufran vaat ediyor orada. Bir de şekurun halim diyor orada. Evvela sizde bir hilm olmalı yani. Kapınıza gelen insanı biraz evvelki mülaza çerçevesinde halim davranmalı. Boş çevirmemelisiniz. Halim Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının isimlerinden birisidir. Evet, siz de o halim ismiyle, halim ismine tutunarak Cenab-ı Hakk'ın hilmine mazhar olursunuz. Ve bir de şekür deyince Cenab-ı Hakk'a şükür nispet edilmesi sizin o mevzuda yaptığınız şeye karşılık verme, mukabelede bulunma. Zaten şükür mukabelede bulunma demektir. Allah aşırı derecede mukabelede bulunur. Yani bir verirsiniz, bin verir Allah Celle Celaluhu. Yani bir taraftan siz o işi yaparken evvela hilme sığının. Hilminizi ortaya koyun. Ve bir şey yapıyorsunuz, boşa gittiğini zannetmeyin. Öyle bir ondan haberdar ki, onun mukabelesi Şekur ismi şerifinin gerektirdiği şekilde olur. Enginlikte olur demek. Bu açıdan da fezleke, umum oraya kadar ifade edilen şeylerin hepsine hulasa gibi oluyor. Allahu alem. Şimdi borç çok kötü bir şeydir. Yani borç insanı esir eder. İşini borçlara bina etme mevzu insana çok pahalıya mal olur. Hususiyle günümüzde bazı kimseler böyle zati değeri olmayan şeylerle, çeklerle, senetlerle, yani kendilerinin kağıtların üzerine yazdıkları, çizdikleri, imza attıkları şeylerle alışveriş yapma, açılımlar yapma, büyümelerini onlara bina etme mevzu, bunlar bir yönüyle felaket olabilir. Bazı zamanlarda olmayabilir bunlar. Bu ehli dünyanın oltaya attığı şeyler gibidir. Fakat esas batırıcıdır. Hazreti Üstad faize, krediye, ribaya, Müslümanlar bankanın gölgesine bile girmemeli diyor yani. O mevzuda çok derin bir hassasiyeti var. Hafizanallah. O batırıcı bir şeydir. Şimdi insan borçlu olarak, bence borç çok kötü bir şeydir. Borçlu olarak da ölmemeye çalışmalı. Borçlu olarak ölmemek için hani dünkü sohbette de geçtiği gibi bir insan Müslüman olarak ölmesi, Müslüman olarak yaşamasına bağlıdır. Müslüman olarak dirilmesi de Müslüman olarak ölmesine bağlıdır. Bir insan borçsuz yaşarsa borçsuz ölür. Öbür tarafta da yakasına yapışacak kimse olmaz. Hafizanallah. Fakat hadis-i şerifte yine ifade buyurulduğu gibi menil müflis diyor Efendimiz. İflas eden kimdir? İşte öbür tarafa gider, şuna sövmüş, şuna saymış, şunun için şöyle demiş, bunun için böyle demiş, onun hakkını yemiş, bunun hakkını yemiş. Fakat orada da mal mülk diye bir şey yok. Hafizan Allah. Bir ayette de ifade buyurulduğu gibi yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve benihi لِكُلِّ اِمْرِيمْ مِنْهُمْ شَأْنُنْ يَوْمَيْذٍ يُغْنِيهِ. O gün kaçan kaçana. Alacaklı olan kovalar, verecekli olan da kaçar önünden yakalanmamak için. Fakat kaçmak, kurtulmak mümkün değil. Öyle bir gün. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o tavrı, o mevzuda insanları ciddiyete çağrıdır, davettir yani. Temkinli olun, borçlu öle olarak ölmemeye bakın. Bu açıdan da cenazeyi getirip korlar oraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun borçlu olduğunu öğrenince buyurur ki alın arkadaşınızın namazını siz kılın. Burada bir tavır vardır aynı zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın böyle çok küçük bir emaresi olana karşı bir teveccühü vardır. Fakat o mesele çok ciddi bir mesele olduğundan dolayı Efendimiz onu reddediyor, ümmetlikten siliyor demek değildir bu. Fakat ciddi bir mesele mevzuunda ortaya ciddi bir tavır koyuyor. Ciddi bir tavır koyuyor ortaya. Götürün diyor namazını siz kılın arkadaşınızın. Birisi çıkıp diyor ki ya Resulallah borcunu ben ödesem. Borcu ödenince bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kılıyor. Daha olumsuz insanların cenaze namazlarını da kılmış. Fakat demek ki o mesele çok ciddi bir mesele. Yani insan hayatını borçsuz olarak yaşaması lazım. Hafizan Allah. Malın, mülkün, menalın olmadığı bir yerde bir sürü insan, insanın yakasına yapışacaklar. Ver diyecekler. Tabi onun altından kalkamaz bir insan. Evet. Bir de o meselenin tabi dünyaya bakan yönü var. Hafizan Allah. Böyle o kadar senelerden beri kitbir hep arz ettim de ben geçen de bir yönüyle abi sezlenişim de oldu. 10 senedir ben söylüyorum yani Amerika ekonomisi baş aşağı gidiyor. İnişe geçti burada. Ve azıcık fakire güveni olanlar sordular ben. Hep dedim ki zati değeri olan şeylerle yapın alışverişinizi. Böyle altın gibi, gümüş gibi şeyler olabilir. Karşılığı olan şeyler varsa bence onlarla. sakın zinar böyle krediye, çeke, senede dayalı bir şey yapmayın. Bir gün gelir bitirir ama bir sene sonra, ama iki sene sonra, ama üç sene sonra. Böyle her adımda fakire meselelerini soran insanlar olduğu gibi söylediğiniz şeyler bazıları itibariyle böyle havada kaldı. Onlar da oldu. Bu kriz 10 seneden beri geliyordu. Belliydi yani bu. Çünkü adamlar, insanların imkanları ne kadar geniş olursa olsun sınırlıdır. Fakat sınırlı imkanlarla sınırsız şeyler yapmaya açılmışlardı. Dünyanın 50 yerinde filoları var. 50 yerinde asker bakıyorlar. Karun'un hazineleri olsa, örnek o, Karun'un hazinelerinden daha fazla bundan hazinelerinde para var. Karun'un hazineleri olsa biter yetmez bu meseleye. Ve dolayısıyla habire para basacaklar bunlar. Zati değeri olmayan şeyler bunlar. Ve bunlarla oynamak çok kolay olacak. Bir de küreselleşen bir dünyada bütün ekonomik sistemler birbiriyle çok irtibatlı. Bir yerde bir sarsıntı olduğunda bütün dünyada sarsıntı meydana gelir. Artık dünya bir geminin içinde seyahat yapan insanların durumuna dönmüştür. Yani falana dokunur da bana dokunmaz mülazası yanlış olur. Hepimiz sarsılırız. Fakat bunu sezemediler yani. Bildikleri gibi davrandılar. Bu açıdan da şu 5-10 gün içinde fakire böyle gelen insanlar, ben de bir şey yapamıyorum. Sultan Alaaddin olsam böyle, ben de Amerikalılar gibi bir yerde kağıtların üzerine para damgası basarım, markası basarım, dağıtırım onlara, götürün borçlarınızı ödeyin. Yok tabii, imkanın da yok. İçime kan damlıyor böyle. Izdırapla kıvranıyorum. Ve çaresizlikten böyle beynime vuruyor. Zaten bir sürü derdim var, sıkıntım var. Keşke temkinli olunsa, hırsa girilmese bu mevzuda. İmkanlarımız ölçüsünde bir şey yapmaya çalışsak. 1000 liramız varsa 1000 liralık iş yapsak. 2000 liramız varsa 2000 liralık iş yapsak. 1000 lirayla 10.000 liralık iş yapmaya kalkmasak böyle. Altı dolu olsa yaptığımız şeyleri. Allah'ın izni inayetiyle. Bunun gibi... Bu açıdan da borç dünyada da sarsıcı, haysiyet ve şerefi götürücü. Böyle bu türlü insanlar şu yakın zamanda birkaç tane böyle büyük karteller, bunlar intihar eden insanlar da oldu hafizan Allah. Bankalar tepesine binince çaresizlikten dolayı, sizin gibi dayanabilecekleri bir imanları da yok, Allah'la irtibatları da yok, ahiret inançları da yok. İntihar edilince kurtulacaklarını zannediyorlar. Sadece bankaların gelip tepene binmesinden kurtulurlar. Belki, ama çoluk çocuğun kurtulamaz ondan yani. Neyiniz varsa el korlar ona. Fakat bir de intihar ediyorsun, ahiretini berbat ediyorsun. İntihar edenin namazı kılınır mı kılınmaz mı? Şüphelidir o, hafizan Allah. Neredeyse küfre denk tutulmuştur o. Bunlar çok önemli şeyler yani. Ve arkası da gelir onun. Yani burada da gelir arkası. Türkiye'de de gelir. Başka yerlerde de gelir. Başka yerlerde de gelir. Bence hesaplı davranmak lazım. Erzurum'dan enfes bir lafı vardır. Hesapsız kasap elinde kalır bir kuru masat. Masat bıçakların bilendiği şeye denir. Taşa, demire filan bilerler onun da bıçakları. Hesabını bilmiyorsan ne keseceğin koyun kalır, ne yüzeceğin deri kalır. Bıçağı habire masata sürer durursun böyle. Bunun gibi hesaplı davranmak lazım. Yani mümin hesap insanıdır. Onun kalbinde, kafasında uhra hesabı vardır, ahiret hesabı vardır, dünya hesabı vardır, çoluk çocuğunun hesabı vardır, itibar hesabı vardır, haysiyet hesabı vardır, şeref hesabı vardır. 50 türlü alternatifiyle acaba şöyle bir yolda yürüyünce ben 50'de bir ihtimalle şerefime, itibarıma, benim konumuma bir şey getirebilecek bir yanlışlık yapar mıyım? Mümin hesap insanıdır. Hesabı sadece ahiretle alakalı algılamamak lazım. Hususiyle böyle bir cemaat, bir hareket içinde bulununca insanlar daha temkinli hareket etmeleri lazım. Vahdeti mesele açısından hafizan Allah, birinin o mevzuda bir şeye maruz kalması, umum heyet lekedar olur. Yere bakarlar, utanırlar, mahcup duruma gelirler. Hafizan Allah. Ve hakikaten bazıları öyle intihar eder dayanamadığından dolayı. Bazıları da cinnet getirebilir. bir cinnet yaşayabilirler. Borç alma esas problem olan şey o. Hazreti Ömer Efendimiz ailesini geçindirecek kadar imkanları yoktu. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir gibi ancak ailesine yetecek kadar bir şey alıyordu. Ve malumdur malum Hazreti Ebu Bekir'e takdir edilen maaş sonra çoluk çocuğuna yetecek kadarını alıp yetmeyeni bir testinin içine bırakması onun. Benden sonraki halifeye verirsiniz demesi. Sonra o testi gibi şey kırılıp da içinden o paraların çıktığını gören Hazreti Ömer senden sonra bu mevzuda başkaları için yaşamaya fırsat vermedin veya imkan bırakmadın veya meseleyi çok daralttın, çok zorlaştırdın dediği vakidir. Yani oradaki ifade tarzına göre bu manalardan bir tanesi doğru olabilir. Aslında kendisi de çok hassas yaşıyordu. Birbirlerine çok benzerler. Mesela sorar Nedimlerine, Nedim yoktu o dönemde de, yani mevalisine sorar. Halkın en böyle düşük şeyi, geçimi olanı, en düşük seviyede yaşayanları ne ile geçiniyor, ne yiyip ne içiyorlar? İşte zeytinyağı ile ekmek yiyorlar. Benim de onu yemem lazım diyor yani. Bu farklı, bu ufuk tutturulamaz yani. Şimdi böyle yaşadığı halde ihtimal ki çok defa yine hani çocuklarına, eşine yetirecek kadar bir şey olamadığından dolayı borç alıyordu ve devletten aldığı şeyle, maaşla da onu ödüyordu. Çok cüzi bir şey alıyordu yani. Herkes gibi. Efendimiz de alıyordu onu, ganimetten bir şey alıyordu. Hazreti Ebu Bekir de öyle bir miktar bir şey alıyordu. Bunlar sahilerinin karşılığını alıyorlar. Yani ne kadar mesai yapıyorlarsa, biraz evvel demiştik zaman yani, zamanlarını o işe veriyorlardı. Yoksa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife tayin edildiği zaman da birilerinin koyunlarını sağmak suretiyle esas geçimini temin ediyordu. Onu bırakınca ben nasıl geçinirim dedi. Maaş takdir ettiler. Şu kadar verelim sana dediler. Onlar da öyleydi. Bir Hazreti Osman Efendimiz'in öyle bir problemi yoktu. Ticareti biliyordu. Arkasında Beni Ümmiye gücü vardı. Atadan gelen bir imkan, geniş imkanları, serveti de vardı. Allah da yürü kulum demişti, yürümüş, geniş imkanlara sahip olmuştu. Onun öyle bir problemi olmadı ama fakat yaşamadı, o da bence temkinli yaşıyordu yani. Mescitte yatıp kalkıyordu, kum üzerinde uzanıyordu. Kumdan kendisine yastık yapıyordu. Ömrünü büyük ölçüde vazifesinin dışında mescitte geçiriyordu. Yani bunların hepsi böyle sıkıntılıydı. O bakımdan da öyle bir hassas insan vefat edeceği zaman evvela kul hakkı var mı yok mu mevzu yani. Hafizanallah bir kul hakkıyla Allah huzuruna giderse o kul hakkını helal edeceği ana kadar ölüm, başka hadislerde de var hani Cenab-ı Hak lütfuyla sen bu kulumu hakkını helal et, sana cennette bir köşk göreyim. Herkese nasip olmayabilir yani. O Medine'nin o işte hak geçmiş kimsenin bir hususiyeti vardır yani. Çok ciddi bir kalbi hayatı vardır. Bir ruhi hayatı vardır. Ondan dolayı da Cenab-ı Hak ona farklı, hususi bir muamele yapmış olabilir. Fakat herkes öyle bir muamele söz konusu olmayabilir. Bu açıdan o da soruyor. Zübeyir bin Avvam çok emin olduğundan herkes getirir. Bir kısım şeyleri ona emanet ederlerdi böyle. O da öyle vefat edip, o da şehit edildi malum. Yani çocuklarına bakın işte falan şu, bir de sonra benden kim ne alacaksa şayet çıkın haç mevsiminde Mekke'de Medine'de bağırın, Zübeyir bin Avvam vefat etmiştir, alacaklı olanlar gelsinler, ondan alacaklarını alsınlar falan gibi. Böyle bu hep öbür dünya endişesiyle yaşama. Hafizanallah. Evet, o büyüklerin hayatında bunları her zaman görmek mümkündür. Zannediyorum bu mevzuda rehabiliteden, bu beslenmeden uzak kaldık biraz yani. Böyle hiç farkına varmadan dikkatsizliğe girdik. Belki hani meseleyi daha da ileriye götürerek acaba normal Türkiye'deki hayat standartlarına göre ben yaptığım işin karşılığı, aldığım bu şey hakikaten tam benim hakkım mı filan düşünmesi lazım onu. Böyle orta ölçekte çoluk çocuğuma bakacak kadar bir şey alma, zamanımı bütünüyle oraya verdiğimden dolayı belki bu olabilir. Harama girmemek için ben çoluk çocuğuma başka şeyler yedirmemek için en azından şüpheli bile olsa bununla ihtifa etmeliyim. Meseleyi oraya kadar götürmek lazım. Yani sorarlar bunu. Sen hakikaten o verdiğin zamanı çok iyi değerlendirdin mi millet için? İlim adına, irfan adına, insanımızı yetiştirme adına hakikaten onu hak ettin mi? Aldığın şeyi hak ettin mi falan diye sorarlar insana bunu. Belki bu mevzuda gerektiği ölçüde çok iyi beslenmiyoruz. Aslında Hazreti Pir'in hani böyle hediye kabul etmemesi, ondan sonra kimseden yardım almaması, o ikinci mektupta filan ifade edilen şeyler, hususiyle böyle dine, diyanete hizmet eden insanlar, müstahni yaşaması, çok fakirane yaşaması, dünyanın en fakir insanı gibi yaşaması, bizim bir öğünde hemen birkaç kaşıkta bitireceğimiz çorbayı üç öğüne taksim edip, üç öğün onunla ihtifa etmesi, bütün bunlar temkinli yaşama, dikkatli yaşama mevzuunda bize örnek olacak mahiyette. Fakat öyle değil. Size daha evvel de arz etmiştim, televizyon böyle fakirleri, yoksulları filan takip ediyor. Bir gün de işte canlı böyle kamerayla bir aile içine girdiler orada. Mikrofon da var. Orada sabah sofrasında, sabah kahvaltında o aileyi yakaladılar. Belki orada buzdolabı da var mıydı yok muydu bilemiyorum. Yani fakir aile şimdi. Buzdolabı da var mıydı yok muydu unuttum ben. Sofra var. Yer sofrası yalnız. Ya bir sinin içinde ya bir sergi üzerinde yer sofrası var. Bizim kameraman da konuşuyor. Diyor ki bakın çok fakir diyor yani bu insanlar işte açlık sınırının altında mı üstünde mi çizgisinde mi ne diyor. Sofraya bakıyoruz bir peynir var, bir zeytin var, bir de reçel var diyor, bir de ekmek var diyor. Kendi kendime dedim gözüne dizine dursun ya. Bir talebeliğimizde onlardan bir tanesini bulduğumuz zaman bayram yapıyorduk. Evet. Bu millet öyle bir israfa alıştı ki yani toplumun fakiri bu. Hafizanallah. Şimdi bunlar çok önemli hususlar. Böyle yaşayınca da esas iktisat risalesinde de ifade edildiği gibi iktisat sebebi berekettir. Cenab-ı Hak böyle çok kazansanız bile bereketini alıyor onun. Siz onu nemalandıramıyorsunuz. Tuttuğunuz her şey elinizde kalıyor. İsraf yapıyorsunuz. Kışın bir yerde, yazın bir yerde, o çakalar, o serveti böyle saçıp savurmalar, Kur'an-ı Kerim açıktan açığa, kaç yerde, ya beni Adem'e huzû zînete kümünde küllü mescidin ve külû veşrebu ve la tüsrifu inne ve la yubbül müsrifin diyor. Mescide girerken doğru dürüst giyinin diyor, milleti tiksindirmeyin, yiyin için ama israf etmeyin diyor. Başka bir yerde innel mübezzirine kânu ihvâne şeyatîn diyor. Malını şöyle böyle saçıp savuran, dengesiz kullanan insanlar şeytanların kardeşleridir diyor açıktan açığa. Çok önemli tehditler bence. Çok alçaltıcı şeyler bunlar yani. Ahseni takvime mazhar olan bir insan bu seviyeye düşmemesi lazım. Bu açıdan da söylenen şeyleri anlamıyoruz gibi geliyor bana. Farkında değiliz gibi yani. Çok israflara giriyoruz. Çok hırslı büyüme sevdasına düşüyoruz. Borçlarla büyüyebildiğimiz kadar büyümeyi düşünüyoruz. Bir tek noktaya gözümüzü teksif ettiğimizden dolayı etrafı da göremiyoruz yani. Elin alemin ne düşündüğünü, ne türlü rakiplerin bulunduğunu, dünyadaki hadiselerin ne türlü cereyan ettiğini ve bu meselelerin bir gün böyle ters yüz edilebileceği meselesini göremiyoruz bir türlü. Bu açıdan da bir yönü dünyada mahcup oluyoruz. Hafizanallah ahirete de borçlu olarak gitme mukadder hale geliyor.